Πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του. Και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του. Αυτός είναι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος έλεγε τότε στα χρόνια της Χούντας ότι έκαστος, ο καθένας δηλαδή, πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του, που είναι πολύ δύσκολο αυτό, τον σύντροφό του, δεν εννοεί τον αγωνιστή σύντροφό του, με όποιον ζει, όποια ζει κτλ. Και το γείτονά του. Αυτό ήταν, αυτή ήταν μια αρχή, μια αξία της Χούντας και την περιέγραφε πάρα πολύ καλά ο επικεφαλής της Χούντας. Από μικρός, από το δημοτικό, πήγαινα και εγώ κάποτε εκεί, συχαινόμουν τους ρουφιάνους. Αυτά τα συχάματα, πάρα πολλά γενικώς, που πρόθυμα σήκωναν το χέρι και με φοβερή ταχύτητα και πάθος έδειχναν κάποιος συμμαθητή τους. Για ανώδυνα θέματα προφανώς, στα χρόνια του δημοτικού. Συχαινόμουν και την πράξη αυτή καθεαυτή, αλλά κυρίως την ικανοποίηση που είχε η μούρη τους αμέσως μετά την πράξη αυτή. Αυτό το νικηφόρο ύφος σαν να είχαν κάνει κάτι πολύ μεγαλειώδες και κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως καλό. Αυτά τα συχάματα, αυτές τις πρόστιχες και δυστυχισμένες ψυχές και μούρες και μυαλά, τα ένιωθα πάντα απέναντι. Ποτέ δεν μπορούσα να ταυτιστώ, ποτέ δεν τους χώνευα. Φαντάζομαι και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εγώ. Μεγαλώνοντας μετά, όταν οριμάσαμε, τελειώσαμε το σχολείο, μάθαμε ότι και στα χρόνια της κατοχής, αυτά τα συχάματα πάλι έστελναν αγωνιστές στο εκτελεστικό απόσπασμα. Συνήθως φορώντας την κουκούλα τότε, σήκωναν το χέρι και το δάχτυλο και έδειχναν τον πατριώτη που είχε αντισταθεί στο Γερμανό κατακτητή. Το έκαναν σε πολλές περιοχές. Η Κοκκινιά, επειδή είναι και εδώ στον Πειραιά, είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές διηγήσεις από αυτά. Κάτι αντίστοιχο χωρίς κουκούλες είχε γίνει και στα χρόνια της Χούντας και κάτι αντίστοιχο λίγο πιο light γινόταν στα μεταεμφυλιακά χρόνια. Το κράτος που έφτιαξαν οι νικητές του εμφυλίου της δεκαετίας του 50 και του 60. Αυτή είναι μία από τις αρχές, το σήκωμα του δαχτύλου δηλαδή και του χεριού, αυτή είναι μία από τις αρχές και τις αξίες της δοσιλογικής δεξιάς σε αυτόν τον τόπο. Της δεξιάς των ρουφιάνων, των χαφιέδων, των καταδοτών. Των συχαμάτων δηλαδή, για να γυρίσουμε και στα χρόνια του δημοτικού. Των ερπετών αυτών που επειδή σέρνονται στη γη προσπαθούν να φτάσουν το μεγαλείο των άλλων, σηκώνοντας το χέρι μπας και ψηλώσουνε, μπας και φτάσουνε το μεγαλείο των άλλων, όλων αυτών που αγωνίζονται για κάτι καλύτερο. Έτσι ψηλώνουν αυτοί. Όλα αυτά τα συχάματα μόνο έτσι ψηλώνουν. Έτσι ξεχωρίζουν από το βούρκο τους, όχι όταν βγάζουν το κεφάλι έξω από αυτόν, αυτό είναι αδύνατον γιατί μέσα εκεί αναπνέουνε, αλλά όταν σηκώνουν το δάχτυλο, βγάζουν το χέρι και νομίζουν ότι έχουν φτάσει στον μπόι των αλωνών. Αυτό είναι και το δικό τους μπόι. Στα σκατά που κολυμπούν και στο βούρκο, μόνο αυτό μπορούν να κάνουν. Να δείχνουν από απόσταση, να σηκώνουν το δάχτυλο και να σημαδεύουν όποιον αντιστέκεται, όποιον τολμάει να σκέφτεται διαφορετικά από τον ύπουλο τρόπο που σκέφτονται αυτοί. Είτε πολεμάει τον Γερμανό κατακτητή, είτε παλεύει για δημοκρατία, με τον ίδιο τρόπο τους αντιμετωπίζουν. Είτε παλεύει κάποιος για ελευθερία αργότερα μέσα στη Χούντα, με τον ίδιο τρόπο τους αντιμετωπίζανε. Με την καταδοσία, με τη ρουφιανιά, με την καταγγελία αυτής της πράξης. Είτε πολεμάνε όλοι αυτοί για δικαιώματα στα χρόνια μετά την Χούντα, πάλι είχες απέναντί σου κάποιους να σηκώνουν το χέρι και να λένε αυτοί πολεμάνε, αυτοί πάνε πίσω τη χώρα, αυτοί πρέπει να ηρεμήσουν για να προοδεύσει η χώρα και η Ελλάδα. Είτε μετά την Ευμάρεια και στα χρόνια του Μνημονίου κάποιοι αγωνίζονται για δικαιώματα, για να σώσουμε ό,τι δικαίωμα μπορούμε, πάλι αυτοί βγαίνουν και λένε αυτοί πάνε πίσω τη χώρα, αυτοί δεν μας αφήνουν να περπατήσουμε, αυτοί κάνουν ανελεύθερα πράγματα. Είτε προχτές που έγινε και η διαδήλωση στο άγαλμα του Τρούμαν και πολύ καλά πήγαν εκεί μέλη του ΠΑΜΕ και όποιος εν πάση περιπτώσει θίγεται από αυτό το αποτρόπαιο θέαμα του αγάλματος στο κέντρο της Αθήνας, πάλι βγήκανε διάφοροι να μιλούν για τις μειοψηφίες που αναστατώνουν τη ζωή της πόλης και για ανθρώπους που επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που φιλούσαν το άγαλμα. Πώς μας ήρθαν όλα αυτά και πώς κάναμε όλους αυτούς τους συνειρμούς? Επειδή από ό,τι φαίνεται κυβερνάει η νέα ρουφιανοκρατία και όχι η νέα δημοκρατία, Βάζουμε μια τελεία εδώ. Μένουμε στο ίδιο θέμα, αλλάζοντας παραστάσεις. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, το πρωί υπάρχει ένα θέμα σήμερα στην επικαιρότητα. Ο βουλευτής λοιπόν έκανε μια ανάρτηση το πρωί στο Twitter, επειδή προχτές τα επεισόδια που έγιναν έξω μπροστά από το άγαλμα του Τρούμαν, στην πορεία που είχε το ΠΑΜΕ κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ προς την Αμερικανική Πρεσβεία, κάποιοι πήγαν έριξαν μπογιά στο άγαλμα. Υπάρχει και μια σκηνή, ένας διαδηλωτής που σηκώνει το πόδι και χτυπάει με ένα πολύ θεαματικό τρόπο, φαντάζομαι την έχετε δει περισσότεροι, έναν αστυνομικό, και οι αστυνομικοί έριξαν καπνογόνα, δακρυγόνα, αυτά που γίνονται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι πλάτη αυτός ο διαδηλωτής που χτυπάει τον αστυνομικό. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος βγήκε σήμερα το πρωί και έδωσε τα στοιχεία του στην δημοσιότητα. Λίγο αργότερα, αφού συνέβη αυτό, βγήκε και σε κανάλι στο Sky και είπε, ενώ συζητούσαν, ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος ακριβώς είναι αυτός ο διαδηλωτής, είπε, αποκάλυψε τα στοιχεία του. Για να σας δώσω μια δημοσιογραφική. Μια κουβέντα πρέπει να πείτε για την ιστορία που μας έκανε εντύπωση, αυτόν τον διαδηλωτή καρατέκα, που επιτέθηκε εναντίον με δολοφονικό χτύπημα εναντίον αστυνομικού. Μας έκανε εντύπωση. Τον έχετε βρει αυτόν τον άνθρωπο? Τον έχω βρει εγώ. Μπράβο! Τον έχω βρει εγώ. Πετυχαίνεται λοιπόν, ενώ ο οικονόμου ρωτάει τον πρόεδρο των ειδικών φρουρών αν έχουν βρει αυτόν που χτύπησε τον συνάδελφό του αστυνομικό σε μια μάχη πάλι που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, από αυτές που γίνονται σε όλα τα κέντρα των πόλεων, πάντα σε διαδηλώσεις, επειδή οι άνθρωποι έχουν την διάθεση ευτυχώς να διαμαρτύρονται για πράγματα που δεν νιώθουν ότι είναι σωστά. Οι αρχές πάντα θα πάνε και θα στήσουν μπροστά τις δυνάμεις των ΜΑΤ ή της αστυνομίας ή του στρατού σε άλλες περιοχές ή σε άλλες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν πάντα γίνονται τέτοιες μάχες. Ενώ ο οικονόμου ρωτάει τον πρόεδρο των ειδικών φρουρών, πετιέται με χαρά, τη χαρά του δημοτικού που λέγαμε και πριν, ο βουλευτής και λέει: εγώ τον έχω βρει με πολύ μεγάλη χαρά. Είχε κάνει ήδη την ανάρτηση των στοιχείων του. Και συνεχίζει ο οικονόμου να μιλάει με τον Ντούμα, τον πρόεδρο των ειδικών φρουρών, και ξαναπετιέται ο βουλευτής. Μισό λεπτό, κύριε Αβγέρη, ελάτε, κύριε Ντούμα. Θα σας πει με λεπτομέρειες ο κύριος Μπογδάνος, εγώ να τον επιβεβαιώσω μάλλον, ναι, ότι είναι γνωστός στην αστυνομία. Α, τον ξέρετε ότι, δηλαδή. Βεβαίως. Και θα συλληφθεί εφόσον υπάρχουν, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αυτοφόρου ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν, όμως, στην πορεία του ΠΑΜΕ. Ήταν, ναι, είναι μέρος του ΠΑΜΕ αυτός, τον έχετε τσεκαρεί, τον ξέρετε. Ο άνθρωπος αυτός. Ξέρουμε το όνομά του, δεν μας απασχολεί. Όχι, έχει σημασία αν παρισέφρισε στη διαδήλωση ή ήταν μέρος του ΠΑΜΕ. Τι να έκανε. Έχει σημασία. Τι να έκανε. Δεν κατηγορούμε το ΠΑΜΕ. Δεν ήταν περαστικός. Δεν ξέρω. Ήταν μέρος. Ελάτε, κύριε Μπογδάνο. Ελάτε, κύριε Μπογδάνο, γιατί ήθελε να μιλήσει ο κύριος Μπογδάνος δίπλα. Ήθελε να πει γιατί είχε πάρει τα στοιχεία και αυτή τη χαρά δεν πρέπει να του την στερήσουμε. Και έβαλε την κουκούλα και είπε: επειδή έχω μια ειδική σχέση με τους βορειοϋπηρώτες συμπολίτες μας και επειδή ο συγκεκριμένος δράστης της επίθεσης με κλωτσιά τύπου πολεμικών τεχνών εναντίον αστυνομικού στο περιθώριο των κινητοποιήσεων του Σαββάτου έχει και αυτός καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο, από χθες γνωρίζω ότι λέγεται του Σωτήρη και το ειδικά ενδιαφέρον είναι ότι είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Και επίσης υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος, την Λαϊκή Συσπήρωση. Τον έχετε βρει αυτόν τον άνθρωπο? Τον έχω βρει εγώ. Καλέ την κουκούλα, δεν σου χρειάζεται. Προχώρα. Δείξε μου ένα. Ένα. Γνωρίζω ότι λέγεται του Σωτήρη και το ειδικά ενδιαφέρον είναι ότι είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Χωρίς κουκούλα, βγάλε την κουκούλα όπως έλεγαν και στην Κοκκινιά τότε, από ταινία είναι το απόσπασμα. Δεν χρειάζεται να την φοράς, όντως την έχει βγάλει και σηκώνει το δάχτυλο και δίνει τα στοιχεία. Έχει υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση από το ΚΚΕ για όλη αυτή την πρωτότυπη είναι η αλήθεια, γιατί βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προερχόμενος από το χώρο της δημοσιογραφίας, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αποκαλύπτει έτσι ομά και με τέτοια χαρά, όπως το δημοτικό, με τέτοια χαρά να αποκαλύπτει τα στοιχεία ανθρώπου ή να αναπαράγει τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στα social media. Όλο αυτό δεν το είχαμε ζήσει μέχρι τώρα και επειδή σήμερα συμπληρώνονται και τρεις μήνες από την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, ενός ευρωπαϊκού κατά τα άλλα κόμματος, ενός σύγχρονου μοντέρνου κόμματος, και επειδή όλα αυτά παραπέμπουν στη νέα ρουφιανοκρατία και συνειδητοποιούμε ότι είναι ένας πολύ μικρός τόπος για να αντέχει τόσο μεγάλες ρουφιανιές. Αλλιώς κάπως είχαν κινηθεί στην προεκλογική περίοδο και έρχονται όλα αυτά και κάθονται μαζί με κάτι δηλώσεις του Πρωθυπουργού που είπε στη Βουλή προχτές: δεν θα γίνει η χώρα των κατατρεγμένων, που θα υπερασπίζεται και θα δίνει στοργή στους κατατρεγμένους η Ελλάδα, που πάντα ήταν αυτό η Ελλάδα, που πάντα ήταν από την αρχαιότητα αυτό η Ελλάδα, και έτσι έχουμε μάθει για τον Ξένιο Δία και όλα τα υπόλοιπα, επειδή έρχονται σε συνέχεια κάποιων δηλώσεων που ομά και χήμα αναφέρονται στον όρο λαθρομετανάστες, που είναι ένας πολύ προσβλητικός όρος για κάθε άνθρωπο, επειδή έρχονται σε συνέχεια όλα αυτά άλλων δηλώσεων του Βορύδη, που έλεγε ότι δεν δικαιούνται ανθρωπιστικής βοήθειας οι κατατρεγμένοι που έρχονται σε αυτόν τον τόπο. Όλα αυτά λοιπόν, άνετα, εμείς εδώ καλυπτόμαστε από αυτόν τον τίτλο. Το Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνει νέα ρουφιανοκρατία. Έχουμε αφήσει στη μέση όμως την καταγγελία. Μάλιστα, άρα ήταν μέλος λοιπόν εκεί του ΠΑΜΕ και ήταν εκεί κανονικά ο άνθρωπος. Δεν είχε μπει από κάπου αλλού. Έτσι, ήταν στην πορεία και στη συγκέντρωση κανονικά. Είναι ένας άνθρωπος οργανωμένος στην ΚΝΕ και υποψήφιος του ΚΚΕ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Καλό είναι να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Θα πρέπει να απολογηθεί στη δικαιοσύνη και νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Πέρα από το χρόνο. Ποινικό, όπως μας εντυπωσίασε ο τρόπος που κινήθηκε. Που πέρασε το αυτόφορο, πέρα από το ποινικό που πέρασε το αυτόφορο, είμαι βέβαιος ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη για την πράξη του αυτή. Τίθεται ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Πώς αντιδρά σε αυτήν την ενέργεια του μέλους του, του μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και του υποψηφίου του στη ΘΥΒΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να απαντήσει στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο πρέπει να λογοδοτήσει, όχι μόνο να απαντήσει, γιατί είναι αίτημα των καιρών. Κάποτε το Κομμουνιστικό Κόμμα λογοδοτούσε, απαντούσε σε δικαστές, σε στρατοδικεία, στο βασιλιά, πάντα στον πρέσβη και τώρα στον πρέσβη. Ο πρέσβης είναι μια διαχρονική αξία στην οποία πρέπει να λογοδοτεί ένα κομμουνιστικό κόμμα και θέτει συνεχώς ερωτήματα, γιατί βγήκε σε δύο κανάλια ο Μπογδάνος σήμερα το πρωί. Ναι, και πρέπει να απαντήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, να απαντήσει γενικώς τι ήταν αυτός, αν είναι δικός του, γιατί το έκανε και. Ένα τραγούδι, γιατί το βαρύναμε. Ένα τραγούδι δεν θα κρατήσει πολύ, κανένα λεπτό. Πασά μου και εφέντη, μάσα σε το καραφάκι. Και μη μεθάς για το σου πω που είναι το γιουσουφάκι. Εγώ φτωχούλης άνθρωπος, γερολαδάς τερμύρης. Λίγους παράδες έχω για να ζήσω κακομύρης. Τι σου φέρω να έχω τον κάθε τον γιαούρι, αφού έχω λαγοπόδαρο για να μου φέρνει ουρούρι. Εγώ μαζί σε σήμαι το τσαπίνο σκουλίκι. Για σένα πάω πνίγω με στη λίμνη την ηλίκη. Yes, please go on. Δώσ' μου πασά μου λίγο και μην ανυπαξίσει. Κάποιον να έχω σαν γυρνώ την πλάτη να μου ξύσει. Και έχω μάτια και αυτιά κι όλα στα καταδίδω. Δεν ξέρω φίλους και γνωστούς, όλους δεν τους εκδίδω. Yes, please go on. Που λες λοιπόν το γιουσουφάρι στο κλέψε μιούνι. Μα εκείνος ο ψηλός που μοιάζει του κουσκούνι. Το πήγε στον οντά του και γίνε πανηγύρι. Του μίλησε για μέλισσες πως κλέβουνε τη γύρι. Του έκανε απλά μαθήματα του σεξ. Του έριξε κινούμενα του Avery του Tex. Μην πεις ότι σου το είπα, μα κάνε το ξέρεις. Και το κεφάλι του σε πιάτο γρήγορα να φέρεις. Πάω πασά μου να σιρθά κι εγώ στο σπιτικό μου. Να έχω τα σλάιφ, τα χαρτιά και τ' άλλο υλικό μου. Για την επίπονη δουλειά τους άλλους να προδώσεις. Yes, please go on. 8 ώρα στατιστικά για να τους καταδώσεις. Άλλος δίνει το αίμα του γιατί είναι αιμοδότης. Έχω πληροφορίες γιατί είμαι καταδότης. Τι τραγούδι και αυτό. Ταιριάζει λίγο με το κλίμα των όσων λέμε εδώ και των όσων μας απασχολούν. Ταιριάζει απόλυτα από τα ημισκούμπρια, από τα παλιά. Έχουμε μείνει ότι πρέπει να απαντήσει το κουκουέ στον Μπογδάνο, γιατί όταν ρωτάει ο Μπογδάνος πρέπει να απαντήσει ένα κόμμα. Πρόκειται για εσκεμμένα και απαράδεκτα ψέματα από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τα οποία προσωπικά με λυπούν. Και σύν της άλλης το κουκουέ πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Εάν είναι δικός τους, ας πει είναι δικός μας και είναι σε αυτοάμυνα. Και γιατί να υπάρχει κουκουέ? Το επόμενο είναι αυτό που θα ακούσουμε. Δεν απέχει, έτσι κι αλλιώς στην Ευρώπη το συζητάνε πάρα πολύ έντονα για το κουκουέ γενικώς, για τις ιδέες τις συγκεκριμένες. Και μάλιστα, επειδή σε άλλο κανάλι τώρα βγήκε και στον Α αυτά τα είπε το πρωί στο Sky, αμέσως μετά βγαίνει ο Μπογδάνος στον Α στην εκπομπή του Χατζή και της Λίδας Μπόλα, και εκεί έχουν βάλει τη φωτογραφία και βλέπουν την πλάτη του Καρατόγκα εκεί που έκανε όλο αυτό το πολύ ωραίο ακροβατικό και πολύ εφετζίδικο και δημιούργησε μια εικόνα σύμβολο έτσι κι αλλιώς, και την κάνει και με πολύ ωραίο τρόπο συγκεκριμένος. Θα αναφερθούμε στον συγκεκριμένο σε λίγο. Εκεί λοιπόν βλέπουν ότι η μπλούζα του έχει κάτι κόκκινα στίγματα, κόκκινα σημάδια. Και εκεί ο Μπογδάνος, ο βουλευτής, καταλαβαίνει ότι κάτι παίζει και κάνει το σχετικό συγκερασμό και αισθάνεται την ανάγκη και αυτό να το πει. Εάν είναι δικός τους, ας πει είναι δικός μας και είναι σε αυτοάμυνα. μην μιλάει για χαφιεδισμούς και να επαναφέρει μια ατζέντα, διότι περιμένω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες που πιστεύουμε στην νομοκρατία, και να σας πω, δεν είναι αίματα αυτά, αυτά είναι μπογιές από αυτές που ρίξανε στο άγαλμα του Τρούμαν. Τώρα που τη βλέπω καθαρότερα την φωτογραφία, παρακαλώ να το κοιτάξετε κι εσείς. Εδώ είναι ωραία η αλλαγή της φωνής. Ενώ μιλάει για το ΚΚΕ να απαντήσει και μόλις συνειδητοποιεί ότι αυτές είναι οι μπογιές που πέσαν στον Τρούμαν, άρα αυτός ήταν εκεί που έριξε μεταξύ άλλων τις μπογιές, ήταν παραδίπλα και τον πήραν οι μπογιές, αλλάζει αμέσως, παίρνει αυτή τη χαρά που είχαν οι μικροί μαθητές που κάνανε το γνωστό, γιατί μόνο έτσι μπορούν να υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι, μόνο καταδίδοντας τους άλλους δεν μπορούν να βρουν ευτυχία με άλλο τρόπο, γιατί είναι πολύ χαμηλά και πρέπει να φτάσουν και στον πόη των αλωνών. Οπότε νιώθει τη χαρά, κάνει την αποκάλυψη, κάνει τον συνδυασμό και αισθάνεται την ανάγκη να τον καταθέσει στον δημόσιο λόγο. Με αυτά και με αυτά είχαμε διακόψει και το πάρα πολύ ωραίο και σχετικότατο τραγούδι. Στο λέω για να σωθείς. Να βρεις κι εσύ καμία τρυπίτσα να χωθείς. Αφού είσαι έξυπνο παιδί, φέρσου κι εσύ ανάλογα. Ποιος έκανε σαμποτάρι σε το στάβλο με τα άλογα. Οι Γέρμανοι είναι φίλοι μας και θέλουν το καλό τους. Λιγάκι από τον τόπο μας να έχουν για δικό τους. Κι εγώ που συνεργάστηκα τη βγάζω σαν μπασάς. Εσύ από το ξύλο θα γίνεις σαν μπατσάς. Γιατί κοιτώ την πάρτη μου, κοιτάζω τον μαλλιάς. Κι όταν με ρωτάνε, τι λέω βασιστάς. Γιατί είμαι ένας δοσύλλογος, ένας ξυπουλημένος. Yes, please go on. Γι' αυτού τους άσχημους καιρούς είμαι ευνοημένος. Εμένα μη αφήνουν να πουλάω σουβενίρς. Δεν τα ημέσια τα σαμπού αλλά και party tricks. Κι έχω τέτοια εποχή το φράγκο της αρκούδας. Κι ας με λένε οι κουτί πως είμαι ένας Ιούδας. Μην με κατηγορείτε, πρέπει κι εγώ να ζήσω. Σε λίγα χρόνια όλα τα χρέη σας θα σβήσω. Μα όσο αντιστέκεσαι πρέπει να σε προδώσω. Θα βάλω την κουκουλίτσα μου και θα σε καταδώσω. Yes, please go on. Με την κουκουλίτσα όμως, όπως λέει το τραγούδι, και με την κουκούλα που λέμε εμείς, το κάνει λίγο πιο εύκολο και δημιουργεί μια πιο έτσι χαλαρή εικόνα, κουκουλίτσα, κουκούλα, όπως θέλετε. Με ή χωρίς, η αντίληψη είναι ίδια. Η κατάσταση είναι ίδια και όλο αυτό που δημιουργεί και σαν συνειρμό και σαν γεγονός είναι ακριβώς ίδιο. Πρέπει να δούμε και το πρόσωπο όμως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και επειδή δεν το κάνουν οι δημοσιογράφοι, υπάρχει και ο βουλευτής για να τους παρακινήσει ώστε να δείξουν το πρόσωπο του ανθρώπου που υπάρχει στη φωτογραφία. Γιατί δεν δείχνετε και τη φωτογραφία που φαίνεται το πρόσωπό του? Αυτή έχουμε, δεν έχουμε. Υπάρχουν άλλοι και άλλες φωτογραφίες. Όχι, και να υπάρχει και άλλη, ναι, αλλά ναι, γιατί να δεν τη έχουμε άλλη, λέει. Σε τι βοηθάει, λοιπόν, να τη δείξω? Ένα λεπτό τώρα. Θα σας πω σε τι βοηθάει. Θα πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Κύριε Μπογδάνο, κύριε Μπογδάνο, αθελάμαστε. Δεν λέω ότι αυτό γίνεται σκόπιμα. Δεν είναι. Ίσως υπάρχει ένας αυτοματισμός στον τρόπο με τον οποίο. Δεν μπορούμε εμείς να δείξουμε το πρόσωπο. Δεν θα δείξουμε το πρόσωπο. Δεν θα δείξουμε το πρόσωπο του, λένε δημοσιογράφοι. Αυτό εγκαλεί τους δημοσιογράφους γιατί δεν δείχνουν το πρόσωπο. Δηλαδή αυτό που έκανε ο ίδιος, γιατί να μην το κάνουν και άλλοι. Πάντα υπάρχει και αυτό σαν συνοδεία, σαν συνεπακόλουθο, ότι αφού το κάνω εγώ, πρέπει να το κάνουμε όλοι. Δεν γίνεται μόνο εγώ να κάνω τέτοιο, γιατί με λέτε με ένα κακό, πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Και όλα αυτά επειδή συνέβησαν, έγινε μια μεγάλη πορεία προχτές. Ναι, είναι η Ελλάδα μια χώρα που όταν έρχεται κάποιος Αμερικανός ή κατά των αγκαλμάτων γίνονται πορείες σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που σκέφτονται διαφορετικά, γιατί γνωρίζουν την πρόσφατη ιστορία και την παλιότερη ιστορία και κυρίως μετά τον εμφύλιο την ιστορία, πώς οικοδομήθηκε αυτή τη χώρα. Και επιτέλους υπάρχουν και κάποιοι που τους γυρίζουν τάντερα και με το άγαλμα του Τρούμαν και με όλους αυτούς που προσκυνάνε το άγαλμα του Τρούμαν. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, αριστεροί προχτές, δεξιοί τώρα, στο μετεμφυλιακό κράτος καραδεξί και φουλ δεξί και γενικότερα όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν να αντιδράσουν με τον τρόπο που θέλουν να αντιδράσουν. Κάθε σοβαρή χώρα, κάθε σοβαρός λαός δεν μπορεί να έχει άγαλμα τον άνθρωπο που έδωσε εντολή να πέσει ατομική βόμβα στα κεφάλια αθών, να κάνει σκόνη μέσα σε δευτερόλεπτα 100.000 ανθρώπους. Αυτό είναι η ντροπή του ανθρώπινου είδους, για τον Τρούμαν λέω. Δεν γίνεται άγαλμα να τον φυλάμε, να τον τιμούμε και να τον υπηρετούμε και για να σκύβουμε μπροστά του. Με αυτό το σκεπτικό, το συγκεκριμένο άγαλμα πρέπει να γκρεμιστεί. Να μην μείνει τίποτα όρθιο εκεί στην περιοχή. Και το μέταλλο που έχει το άγαλμα και το βάθρο που είναι από τσιμέντα και μάρμαρα και όλα αυτά να τα μαζέψουν, να πάνε να τα πετάξουν μέσα στην θάλασσα. Και εκτός από το άγαλμα πρέπει να γκρεμιστεί και η δουλοπρέπεια που θυμίζει αυτό το άγαλμα. Και η υποτακτικότητα του μετεμφυλιακού κράτους. Επί εθνάρχη τοποθετήθηκε το 1963 και μάλιστα τοποθετήθηκε αυτό το άγαλμα τη μέρα της κηδείας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στα εγγένεια ήταν ο Καραμαλής προφανώς, λίγο μετά την έκανε τελείως. Γιατί τον έφαγε το ίδιο το παρακράτος που είχε δημιουργήσει ή ανεχτεί, με τη βοήθεια βέβαια του Αμερικανού πρέσβη και του Αμερικανικού κράτους που τόσο πολύ το υπηρετούμε και το δοξάζουμε, που έχουμε και το άγαλμα του Μακελάρη να το βλέπουμε και να το παρακολουθούμε. Μπράβο λοιπόν σε όλους αυτούς που θέλουν να τον γκρεμίσουν. Μπράβο σε αυτούς που προσπαθούν να λιδωρήσουν τον Τρούμαν και θυμίζουν όλα αυτά που έχει κάνει. Μπράβο σε αυτούς που θέλουν να διαβάλουν την αμερικανική πολιτική. Και μπράβο σε όλους αυτούς που έριξαν και τις μπογιές και γενικώς που διαδηλώνουν κατά καιρούς και πάνε εκεί και το θυμούνται και δεν το αφήνουν ήσυχο. Η πτώση αυτού του αγάλματος είναι χρέος τιμής. Η φύλαξή του είναι ντροπή. Δεν είμαι εγώ σπόρα της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ του καραβιού γοργόνα, στόρθο πλωρό καραβί μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Ένας δεν είμαι μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί. Κι πεθαμένοι μαγλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Κι πεθαμένοι μαγλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Τι ακούμε, Βάρναλης είναι αυτό, Βάρναλης και Λεοντής, ο οδηγητής, έτσι λέγεται, γιατί αυτά υπάρχουν στο δικό μας το μυαλό και δεν μπορούν να χωρέσουν επειδή υπάρχουν όλα αυτά μες στο δικό μας το μυαλό, όλα τα άλλα που λένε ότι πρέπει να δοξάσουμε τον Τρούμαν, πρέπει να ευχαριστήσουμε τους Αμερικανούς για τη βοήθειά τους, πρέπει όποτε έρχεται ο Αμερικανός πρέσβης να ταλαιπωρείται η Αθήνα από κάποιους λίγους, αλλά να κάνουμε υπομονή γιατί μόνο εκεί μπορούμε να βρούμε απάγγειο σε όλα αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Και ήρθε ο Αμερικανός πρέσβης χθες όντως και συνήψε εδώ συμφωνία για να γίνει όλη η Ελλάδα μια τεράστια βάση εν όψη και των όσων θα γίνουν και γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Και χάρηκαν εδώ οι υπουργοί και βγήκαν και υποστήριζαν όλη αυτή την επίσκεψη. Και την ίδια ώρα η Αμερική με τηλέφωνο του Τραμπ στον Ερντογάν έδινε άδεια να μπουκάρει στη Συρία, ώστε να ολοκληρωθεί ο πόλεμος, να συνεχιστεί ο πόλεμος, να δημιουργηθούν και άλλοι πρόσφυγες για να έρθουν πάλι στη Μυτιλίνη, στη Μόρια και στην ενδοχώρα. Την ίδια ώρα δηλαδή που πανηγύριζαν, που ο Πομπέο ήρθε εδώ και τους είπε ότι είμαστε μαζί σας σε οτιδήποτε σας κάνει η Τουρκία, την ίδια όμως ώρα ο ένας έπαιρνε τον άλλον και του έδινε άδεια να μπουκάρει μέσα στη Συρία, γιατί αποχωρούν οι Αμερικανοί και αφήνουν στο πόδι τους τους Τούρκους. Έτσι πανηγυρίζουν, πάντα έτσι πανηγύριζαν και έτσι πάντα έχουν την ανάγκη να πανηγυρίζουν με τέτοια και να κρατηθούν, ας μην πω τη φράση, από πού, από ποιο σημείο, είτε του αγάλματος Τρούμαν, είτε του Προέδρου Τραμπ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε το Βάρναλι στο μυαλό μας, δεν χωράνε όλα αυτά. Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια. Δίνω μαχαίρι σ' ολούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται. Αυτά θα τα ακούμε συνέχεια. Αυτά θα τα ακούμε πάντα. Και να ξέρετε ότι αυτές οι ιδέες σε αυτόν τον τόπο δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ. Αντίθετα, τα δικά σας αγάλματα και τις δικές σας ιδέες και ματατζίδες θα τις φυλάνε και στρατός θα τις περιφρουρεί, γιατί μόνο έτσι μπορούν να υπάρξουν. Ενώ όλα τα άλλα είναι κτήμα του λαού, είναι δεκαετίες κτήμα του λαού, είναι ριζωμένο με το χώμα αυτού του τόπου, το ματωμένο χώμα αυτού του τόπου και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πολύ διασκεδαστικά που κάνουν οι βουλευτές, νομίζοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και βρίσκοντας ρόλο μόνο μέσα από το να την πούνε σε κάποιον για τις ιδέες του και να καταγγείλουν και να κάνουν αυτά που περιγράφουμε τόση ώρα, προκαλούν θυμηδία, γέλιο και μας διασκεδάζουν λίγο, μας γεμίζουν τη μέρα με κάτι ιδιαίτερο και πρωτότυπο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και παραπέρα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω γίνεται ένα chat, του chat όπως λέμε. Τι άλλο έχει μείνει, τα έχουμε πει όλα. Το τιλ κέντρο Α, ο λαός δηλαδή, το Α μέρος από την Παρασκευή, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Αποστόλη. Ποιος είναι? Είμαι η Δώρα. Δωράκι μου εσύ. Τα καλύτερα δώρα που έχω πάρει ποτέ. Είδες, έχει το όνομα. Ποια είσαι, μωρή, ποια δώρα είσαι? Χάρη. Είμαι η Δώρα που μένω στον Πειραιά και θέλω μια χάρη από εσένα. Τι? Θέλω να πεις χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Δανάη, γιατί είναι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Ωραία, χρόνια πολλά. Έλα, ρε, Αποστόλη, στην εκπομπή θέλω να το πεις. Στην εκπομπή, μωρή, το λέω, θα ακούσει την Δευτέρα όμως. Πόσα κλείνει η Δανάη? Η Δανάη τα 23. Αγάπη μου, τι δουλειά κάνει η Δανάη? Η Δανάη είναι. Σπουδάζει ακόμα, στα Γιάννενα, φοιτήτρια. Φοιτήτρια, η φοιτητριούλα που με έχει ερωτευτεί, μάλιστα. Φοιτητριούλα, μωρέ, θα έχει ερωτευτεί πολύ το καημένο. Χρόνια πολλά στη Δανάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, φτάνει, άντε, γεια. Δωράκι μου εσύ, γεια. Γιατί δεν λες του Καλαμούκι να πάρει 10 καραπάτες στο σπίτι να τους φιλοξενεί? Τι να πάρει, τι να πάρει? 10 καραπάτες στο σπίτι να τους φιλοξενεί. Πού ξέρεις αν έχει πάρει όχι? Να σου πω, ταυτόχρονα όμως μπορείς να πάρεις και εσύ κάμια δεκαριά ακροδεξιούς εκεί και μακεδονομάχους. Θα πάρω, εγώ δεν είμαι ακροδεξιός. Όχι, να τους πάρεις σπίτι σου αυτούς μπορείς. Μπορείς να τους πάρεις καραγκιόζάκο αυτούς, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος λίγο. Κάτι στο 22 ή μερικούς όμοιους με σένα. Καμιά δεκαριά όμοιους με σένα μπορείς να τους πάρεις. Για πάρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άντε. Έλα, νούμερο. Σε πήρα τις προάλλες και σου είπα ότι αυτοί εδώ οι ακροατές στο καινούριο μαγαζί είναι κατά τις δεξιότερη. Τι κατά τρομαδάς είναι αυτή? Διαμάντια είναι, τι εννοείς τι είναι αυτή, διαμάντια? Ρε είστε τρελή, ρε. Τι είναι αυτή εδώ που ακούνε αυτό το σταθμό, να πούμε? Είναι διαμάντια σου λέω, ας τους κάτω. 202 πλην 1. Αυτό το πλην 1 είναι που κάνει τη διαφορά, άστα. Τόσο πολύ, ρε μαγαζί, δηλαδή τρελάστηκα. Πιο πολύ δεν έχει, ούτε στο Sky δεν είχαμε τέτοιους. Στο Sky δεν έχει τέτοιους, στο Sky είχε κάποιους, είχαμε, αλλά όχι τόσο. Ναι. Εντάξει, ήταν και άλλες εποχές βέβαια, εντάξει. Στο Sky δουλεύανε μέσα, οι ακροατές ήταν πιο normal. Θέλω πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να εκφράσω το θαυμασμό μου στο πρόσωπό σου για την υπομονή σου να μιλάς με κάποιους παλιούς ακροατές των παραπολιτικών που έχουν φρικάρει με την ελληνοφρένεια, που έχουν ένα χυλό στο μυαλό τους και δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Μωρή, ποια υπομονή μου? Η καλύτερη μου είναι. Πραγματικά, ειλικρινά στο λέω με το χέρι στην καρδιά και στα παυτά. Είσαι μαζοχιστής, τι να σου πω. Δεν έχω καλύτερη από αυτό. Όχι, έχω όρεξη να ακούω τον Ταρίφα κάθε μέρα. Δώσ' μου τέτοιους. Να μην συμπάσχω μαζί σου δηλαδή. Τι να συμπάσχει, παιδί μου, δεν έχω καλύτερο σου λέω. Με ψυχαγωγή περισσότερο και από το Netflix, φαντάσου. Ωραία. Μνημόνια για πάντα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ρε, ποιες αγορές, ρε. Οι αγορές υπάρχουν από το 1600. Αυτές οι αγορές. Α, 5-0. Είναι πολλές. Πας εσύ που έκανες στο καφενείο η ωραία Ελλάδα στο πρώτο χρηματιστήριο το 1876 με τον Σερτιέρη και με τον Σικρό που τον έχει και ευεργέτη μετά, λεωφόρο Σικρού και όλα αυτά. Τον Άλσο, λες, αυτόν τον Σικρό, τον Άλσο. Ποιος πίστεψε τον Τζίπρα, ποιος πίστευε όλους αυτούς? Αυτός. 6-0, είχα και πέντε ώρες. 6-0. Έχω και άλλα. Λοιπόν, καταλαβες. Όλοι αυτοί είναι άξιοι της μοίρας τους. Άξιοι της μοίρας τους και μαζί τους τρώμε και εμείς τον παλούκι. Το καταλάβες τι γίνεται? Τρώμε και εμείς κάτι, πάλι καλά. Φαντάζεσαι να μην τρώγαμε τίποτα. Λέγεται. Ναι, γεια σας, παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Θα ήθελα παρακαλώ να πείτε τον διευθυντή σύνταξη, διευθυντή ειδήσεων στο σταθμό σας. Από πού τηλεφωνείτε? Από τι αυτό? Media Shop. Α, δεν άκουσα καλά, συγγνώμη. Media Shop, ναι, από είναι. Ναι, ναι. Εσείς ενδιαφέρεστε μόνο για τον διευθυντή ή γενικώς για την δομή? Βασικά για τον διευθυντή ειδήσεων. Κάνουμε μια ενημέρωση λίστα, όπως έχουμε τους εμπορικούς διευθυντές. Θέλουμε να έχουμε και τον διευθυντή ειδήσεων. Οκ, σημειώνεται Κεφαλογιάννη. Κεφαλογιάννη. Όλγα. Ωραία. Εντάξει, είναι ωραία. Η γραμμή κατευθείαν. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας. Πρέπει να υποψέψει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του. Πώς τον έχετε βρει αυτόν τον άνθρωπο? Τον έχω βρει εγώ. Τον έχω βρει εγώ. Τον έχω βρει εγώ. Καλέ την κουκούλα, δεν σου χρειάζεται. Προχώρα. Δείξε μου ένα. Ένα. Γνωρίζω ότι λέγεται του Σωτήρη και το... Ειδικά ενδιαφέρον είναι ότι είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, πρέπει να αποκατασταθεί τάξης και η ομοιομορφία και όλα αυτά του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, γιατί όλοι αυτοί είναι και χριστιανοί. Όλοι αυτοί που καταγγέλνουν με τόση ευκολία και τέτοια χαρά, πάνε και κάνουν και το σταυρό τους. Με το ίδιο χέρι που κάνουν το σταυρό, τον σηκώνουν και τώρα και στο παρελθόν και δείχναν τον άλλον, τον στέλνανε στον άλλο κόσμο. Επειδή προφανώς οι ίδιοι πιστεύουν ότι είναι πολύ καλός ο άλλος κόσμος σε σχέση με τούτον εδώ. Έχει έρθει η ώρα και έχουμε καθυστερήσει να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Σε μαθήματα Karate Kid των Ματατζίδων προχωρά η ελληνική αστυνομία προκειμένου να αντιμετωπίσει τα καρατέγκα κουμούνια που έχουν πάρει μαύρη ζώνη. Σε πρώτη φάση μοιράστηκε σε όλους τους αστυνομικούς προκειμένου να τη δουν σε κατοίκον προβολή η ταινία Karate Kid νούμερο 1. Walks in, walks out. Walks in, walks out. Δυμητική φρουρά μπροστά από το άγαλμα του αναγεννητή προέδρου Τρούμαν τοποθετεί η κυβέρνηση μετά τις ασχημονίες που προκάλεσαν τα αιαμοβούλγαρα κομμούνια. Η φρουρά θα αποτελείται από δύο άνδρες, τον Ματ, βεβαίως, οι οποίοι θα στέκονται σε στάση προσοχής αριστερά και δεξιά του Ανδριάντα, όπως ακριβώς συμβαίνει στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Η πρόταση του βουλευτού Κωνσταντίνου Μπογδάνου να φυλάνε το άγαλμα του Τρούμαν και ένοπλοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε κυλιόμενες βάρδιες φορώντας αμερικανική στρατιωτική στολή απορρίφθηκε από την ελληνική αστυνομία προς το παρόν. Σώμα εθελοντών για το καθάρισμα του αγάλματος του Τρούμαν από τις κόκκινες μπογιές που έριξαν προχθές τα αιαμοβούλγαρα σκυλιά συγκροτεί η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη τα αγέροχα νιάτα της ΟΝΕΒ με σκούπες, κουβάδες, χλωρίνες και τσεμπέρια στο κεφάλι έχουν αρχίσει να καθαρίζουν τον Ανδριάτο. Την αποστολή τους χαιρέτησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Την έκπληξή του δήλωσε ο υπουργός Μάκης Βορύδης για δημοσίευμα που τον θέλει να συμμετέχει σε χουντικό γλέντι. «Μα δεν καταλαβαίνω πού είναι η είδηση», δήλωσε ο κύριος Βορύδης, θυμίζοντας με νόημα ότι η κανονικότητα της Χούντας θα είναι πάντα πρότυπο και οδηγός για τις κανονικότητες της δημοκρατίας. Καιρός για λίγη βροχούλα. Αυτή ήταν η τίτλη των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Και βλέπω εδώ τώρα στις ειδήσεις τις υπόλοιπες ότι η ΕΡΤ έβγαλε ανακοίνωση εναντίον δημοσιογράφου της, επειδή αυτός έγραψε στο Facebook υπέρ του ΠΑΜΕ και της προχθεσινής διαδήλωσης. Όπως και πολλοί άλλοι, έχει βάλει τη φωτογραφία και γράφει από κάτω τα δικά του, είναι ο Νίκος Αγγελίδης, και γράφει πολύ χαλαρά, και όμως δεν πέρασε ο Βελίξ, το ΠΑΜΕ ήτανε. Και δείχνει τη γνωστή στάση. Και βλέπω ανακοίνωση της ΕΡΤ. Πρωτοφανές και λίγο πρωτότυπο, αν κάποιος πέφτει από τα σύννεφα, όταν ξέρει ποιοι κυβερνάνε και τη μενταλιτέ, η μανταλιτέ που την έλεγε κάποιος παλιότερα, δεν πέφτει καθόλου από τα σύννεφα. Βλέπω εδώ η ανακοίνωση, λέει ότι η ελευθερία του λόγου δεν είναι ασφαλώς μόνο κατοχυρωμένη, αλλά και αυτονόητη για όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, ναι, αλλά όμως εξίσου αυτονόητη είναι και η ανάγκη όσοι εργάζονται στην ΕΡΤ να έχουν εν γέννη στο δημόσιο λόγο τους αυξημένη ευαισθησία στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Η ΕΡΤ. Τα λέει η ΕΡΤ, έτσι, η ΕΡΤ τα λέει αυτά, γνωρίζοντας ασφαλώς ότι οι εργοδότες τους είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες και όχι μόνο στη τυχόν συμφωνούν με τις προσωπικές τους απόψεις. Άρα δεν πρέπει να έχουν καθόλου προσωπικές απόψεις όσοι δουλεύουν στην ΕΡΤ. Ως εκ τούτου, λέει η ΕΡΤ, η ανακοίνωση είναι απαράδεκτες και απολύτως καταδικαστές ακραίες εκφράσεις που χρησιμοποίησε στέλεχος της ΕΡΤ απαξιώντας το κράτος δικαίου. Ποιο, ρωτάω εγώ, ποιο κράτος δικαίου, σε ποια χώρα. Αλλά η ΕΡΤ το βλέπει ως κράτος δικαίου και συνεχίζει και υπονομεύοντας έτσι την ουδετερότητα, την αμεροληψία, πια. Και το κύρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ποιο, τρία ερωτήματα. Χιούμορ. Το χιούμορ υπάρχει, είναι πολύ καλό αυτό και στην ΕΡΤ. Είναι ελαφρώς πρωτότυπο όλο αυτό, κάποιος να καταφέρεται κατά δημοσιογράφου, επειδή σε προσωπική του σελίδα, σε προσωπικό του χώρο, εκφέρει προσωπικές του απόψεις. Είναι από αυτά που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Νεομαρξιστικά θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε αυτά που έγραψε ο Αγγελίδης, όχι μόνο εμείς και κάποιος άλλος. Δεν επιθυμούμε να βλέπουμε ροές οι οποίες θα επηρεάζουν και με έναν διεθνιστικό, νεομαρξιστικό, νεοαριστερό τρόπο την τύχη και τη μοίρα των κοινωνιών μας. Μα τώρα ποιος είναι νεομαρξιστής τώρα, ο κάτοικος του νησού? Θέλετε να μου πείτε ότι επί 5 χρόνια δεν υπήρχαν στοιχεία νεοαριστερής, νεομαρξιστικής, ακραία διεθνιστικής και δικαιωματιστικής προσέγγισης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά τα ακούτε που μου λέτε τώρα? Πολύ καλά τα ακούω. Πολύ καλά τα ακούω. Ωραίος ο Χατζής και η Λίδα Μπόλ εκεί που γελάνε. Τον είχαν εκεί, πέρασαν όμορφα. Λογικό είναι η προσφορά, η ουσιαστική, μην πω η μοναδική, του Μπογδάνου είναι αυτή. Ότι υπηρετεί τη σάτιρα και ως δημοσιογράφος, αλλά και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό και πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είδα χθες την ταινία του Γαβρά. Μεγαλύτερη πατάτα πραγματικά δεν έχω δει ποτέ. Τέτοια μπαρούφα μεγαλειώδη δεν έχω ξαναδεί. Δείτε το, θα γελάσετε, είναι μια ωραία κωμωδία. Δεν μιλάω για το περιεχόμενο, επειδή βασίζεται στο βιβλίο του Βαρουφάκη, η ματαιοδοξία ενός ανθρώπου που σώζει ένα λαό, που είναι όλοι εναντίον του. Και μόνο αυτός βλέπει το καλό του λαού και πάει και κάνει κόντρες. Είναι μια κακοπεγμένη, κανά 2-3 μόνο ξεχωρίζουν ηθοποιοί μέσα στην ταινία. Η κομπάρση είναι από τα Lidl, πραγματικά αυτό που λέμε τη γνωστή φράση. Και είναι αστείο από την αρχή μέχρι το τέλος όλη αυτή η ταινία. Στο δε τέλος, θα σας το αποκαλύψω, αλλά να πάτε να το δείτε γιατί περνάτε όμορφα. Δείχνει την 17ωρη διαπραγμάτευση σαν musical του Ταλιανίδη. Μπαίνει ο Τσίπρας, ο ηθοποιός, ο Μπουρδούμης, σε κάτι σκοτεινούς χώρους και χορεύει με τη Μέρκελ και όλους τους άλλους ηγέτες, αλλά σαν Ταλιανίδης. Λείπει η κουρτίνα και η σκάλα η στρογγυλή που κατέβαινε η Βλαχοπούλου. Είναι πολύ ωραία η ταινία. Τέλος πάντων, μπορεί να έχετε και άλλη άποψη, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όμως, επειδή ο Γαβράς, που είναι ένας διεθνούς φήμης σκηνοθέτης, ασχολήθηκε με τον Τσίπρα, πρέπει να φτιαχτεί μια ταινία και με τον Μητσοτάκη. Και υπάρχει σκηνοθέτης που έχει βρεθεί και κάνει το σχετικό τηλεφώνημα στο Υπουργείο Πολιτισμού για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ορίστε πολιτισμού. Καλημέρα σας, Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Μπορείτε να με συνδέσετε με το Γραφείο Υπουργού? Μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Γραφείο Υπουργού, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Λέγομαι Μάχος Καλαβριάς, τηλεφωνώ από τη Entertainment, την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε μία ταινία που θα έχει να κάνει με τα έργα και τις ημέρες της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, mm-hmm. λίγο και σαν απάντηση στην ταινία που έκανε ο Γαβράς. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής έχουν ενδιαφερθεί, αλλά θα πρέπει να το συμφωνήσουμε, γι' αυτό παίρνω. Έχουν ενδιαφερθεί να σκηνοθετήσουν ο κύριος Μαραγδής ή ο Νίκος Μαστοράκης. Να ρωτήσω αν θέλετε αυτό ραντεβού με την Υπουργό, φαντάζομαι. Με την Υπουργό, ή με την Υπουργό, είναι κάποιος που συζητεί αυτά τα θέματα. Τι να σας πω. Ναι, για πείτε μου λίγο. Να σημειώσω όμως, Μάρκος. Αν θέλετε, Μάχος, Μάχος. Α, Μάχος. Μάχος Καλαβριάς. Συγγνώμη, Καλαβριά. Πρόκειται για την ταινία Minor in Exile. Έτσι είναι ο τίτλος. Minor in Exile. Ανήλικος στην εξορία. Exile, μάλιστα. Και είναι να συζητήσουμε τώρα να το σκηνοθετήσει ο κύριος Μαραγδής ή ο Νίκος ο Μαστοράκης που έχουν ενδιαφερθεί. Είσαι Μαραγδής λοιπόν ή Μαστοράκης? Η Μαστοράκης είναι για τη σκηνοθεσία. Ήθελα να συζητήσουμε κάποια πράγματα για κάποιους ηθοποιούς στον κατάλογο που έχουμε, αν συμφωνείτε, σε κάποια ονόματα. Δηλαδή σκεφτόμασταν να πρωταγωνιστήσει ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης. Μάλιστα, να κάνει, έχουμε κάνει ήδη τις επαφές. Δηλαδή να κάνει τον πρωθυπουργό που το θέλει και ο ίδιος. Δηλαδή θα μας έρθει και πιο οικονομικά και για το Υπουργείο. Δηλαδή μην ανοιγόμαστε στα έξοδα. Πληρώνει αρκετά για να πάρει το ρόλο. Οπότε. Αλλιώς, αν δεν θέλετε, γιατί θα είναι διεθνής η παραγωγή. Αν υπάρχει θέμα με τον κύριο Μαρκουλάκη, που δεν νομίζω, γιατί είναι και φύλλα προσκύμενος, θα έχει και ξένους ηθοποιούς με το Rowan Atkinson. Διεθνής παραγωγή. Διεθνής παραγωγή. Για μισό λεπτό να ρωτήσω. Μισό λεπτό. Το Ρένο το Χαραλαμπίδι που είναι να κάνει τον κύριο Κικίλια. Θα μιλήσουμε και θα απευθυνθούμε και σε ξένους ηθοποιούς. Είναι περαιτέρω, αλλά επειδή είναι πολιτικό το θέμα, θέλαμε λίγο να υπάρξει μια συνεννόηση. Μην βάλουμε κάποιον και υπάρχει διαφωνία. Έχουμε απευθυνθεί στο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ να κάνει το Βρούτσι. Υπάρχει και το ερώτημα αν μπορούν να παίξουν κάποιοι υπουργοί. Να κάνουν τους ρόλους τους, δηλαδή δεν είναι κανονικά. Είχαμε σκεφτεί, τώρα, γιατί πού να βρεις τώρα μεταξύ μας κιόλας, πού να βρεις ηθοποιό να κάνει τον Άδειον Γεωργιάδη. Δεν είναι. Εντάξει. Είχαμε σκεφτεί, ναι, δεν είναι εύκολο, ποιο να το κάνει. Είχαμε σκεφτεί την Άβα Γαλανοπούλ που έχει μια ιστερία, αλλά ψηφίζει Βαρουφάκη αυτή. Μάλιστα. Οπότε, και ένα θέμα, πώς να απορροφήσουμε τους πόρους. Κάποιους πόρους, αν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Ερώτημα αυτό. Και το άλλο είναι. Το άλλο ερώτημα. Είπατε. Ποιο είναι το άλλο. Ποιος, πώς θα απορροφήσουμε. Θα πούμε τώρα πώς θα απορροφήσουμε. Πώς θα απορροφήσουμε τους πόρους. Ναι, κάποιο ΕΣΠΑ, κάποια χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Από ό,τι ξέρω, χρηματοδοτούνται πράγματα. Και επειδή αφορά και τα έργα και τις ημέρες Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι μια διευκόλυνση. Έργα και ημέρες, εγώ θα βάλω έτσι. Ναι. Ημέρες. Δεν είναι αυτός ο τίτλος, σας είπα ποιος είναι ο τίτλος. Όχι, ο τίτλος είναι άλλος, ναι, το σημείωσα. Εντάξει, Minor in Exile, ανήλικος στην εξορία. Ναι. Αυτό. Τώρα, όποιος θα μπορούσε από το κόμμα, από την κυβέρνηση, να μας διαφωτίσει με πληροφορίες για να μην είναι αυθαίρετα σαν του γαβρά που κάνει του Βαρουφάκη, να είναι το δικό μας στοιχείο θετημένο. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε λίγο και μέσα από ανασκαφές, να πιάσουμε και περίοδο Σαμαρά, να βάλουμε λίγο και τον τάφο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να σας δώσω τον κατάλληλο, γιατί. Για τον τάφο, την πάνε για το αρέα. Ορίστε. Την πάνε για το αρέα, ποιον θα μου δώσετε για τον τάφο. Όχι, όχι, γι' αυτό. Αυτό θέλω μισό λεπτό να βρω το. Μήπως σύγχρονο πολιτισμού. Μπορεί του σύγχρονου, ναι. Αν και τα αρχαία δεν ξέρω αν είναι του σύγχρονου, είναι αρχαία. Ναι. Αλλά ο κινηματογράφος, ναι, καταλαβαίνετε. Με νέες τεχνολογίες, μήπως κάτι έχετε. Εγώ θα το ενημερώσω αυτό βέβαια στο ιδιαίτερο γραφείο. Θα ενημερωθεί για όλα αυτά που μου είπατε τώρα. Το ιδιαίτερο γραφείο ή υπουργός. Ο υπουργός με νοιάζει να ενημερωθεί. Υπουργός και υπουργός σημειώνονται όλα. Αυτά σημειώνονται όλα. Καταρχήν θα σημειωθεί ως κλήση, ως τηλέφωνο. Ότι καλέσατε εσείς για αυτό το θέμα. Ναι, και θα ήταν καλό να γίνει κάτι δηλαδή. Αν και μπορούμε να το. Και δεν ξέρω αν επιθυμείτε να σας κρατήσω και ένα ραντεβού. Δηλαδή να. Τώρα ιδανικά θα ήθελα ένα ραντεβού, να σας πω την αλήθεια. Ωραία. Εγώ θα σημειώσω λοιπόν ότι επιθυμείτε και μία συνάντηση. Και μία συνάντηση. Ξέρω και την κυρία Παναγιωταρέα, έχουμε γνωριστεί στο παρελθόν. Θέλετε να σας συνδέσω με την κυρία Παναγιωταρέα. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά σας λέω ότι γενικώς, αν μπορεί να βοηθήσει και αυτό, την ξέρω. Γενικώς έχουμε γνωριστεί σε κάποια γκάλα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ βέβαια σήμερα, γιατί ο υπουργός λείπει και αν τη συνοδεύει. Από πού είναι, στο εξωτερικό, ε. Ναι, είναι στο εξωτερικό. Κατάλαβα, ναι, όχι, πρέπει να είναι κύριε Παναγιώτα μαζί, γιατί σύμβουλος δεν είναι, πώς θα είναι έτσι. Καταλαβαίνω. Ναι. Επιθυμείτε ραντεβού, εγώ θα βάλω. Επιθυμώ. Με υπουργό. Ναι. Θέλετε να σημειώσω να είναι μαζί και η κυρία Παναγιωταρέα. Ιδανικά, επειδή είναι και η γνωριμία, καταλαβαίνετε τώρα. Μήπως βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Δεν θέλω να το πάρουμε κάτω από το τραπέζι. Με διαγωνισμό, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά αν ό,τι μπορεί να βοηθηθεί, γιατί είναι για το έργο και τις ημέρες, ξέρετε. Παναγιωταρέα. Με το Τσουλούφ, ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Έγινε συνεννόηση όπως καταλάβατε με την ελληνική δημόσια υπηρεσία. Κανονικά τα σημείωσε, τα προώθησε, θα τα είδε και υπουργός. Και περιμένουμε την απάντηση για να κάνουμε και εμείς ταινία, όχι μόνο για τον Τσίπρα. Αντάξια θα είναι και έτσι πιο κίτσα από ό,τι είναι του Γαβρά. Η πολύ πετυχημένη πατάτα, να πάτε να τη δείτε παρόλα αυτά. Είναι και βαρετό κάποια στιγμή, αλλά μετά στο τέλος σας αποζημιώνει, γίνεται πάρα πάρα πολύ καλό. Θυμόμαστε τις παλιές καλές ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, αυτά τα υπέροχα musical. Πάμε στις δεύτερες διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Έκαστος πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του. Τον έχετε βρει αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχω βρει εγώ. Τον έχω βρει εγώ. Τον έχω βρει εγώ. Καλέ την κουκούλα, δεν σου χρειάζεται. Προχώρα. Δείξε μου ένα. Ένα. Γνωρίζω ότι λέγεται του Σωτήρη και το ειδικά ενδιαφέρον είναι ότι είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος. Νομίζω αυτό τον έχω βρει εγώ που λέει με χαρά ο Μπογδάνος είναι ό,τι καλύτερο έχει αφήσει ως παρακαταθήκη. Θα αφήσει, μπορεί να πει κι άλλα γιατί βλέπω ότι έχει μέλλον. Σαν σήμερα πριν τρεις μήνες έβγαινε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και τη γιορτάζουμε μια χαρά. Αυτό το τριήμερο εορτάστηκε και στους δρόμους της Αθήνας και με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο που βγήκε το πρωί και κατέδωσε. Όπως οφείλει ένας πατριώτης τέτοιου τύπου να καταδίδει τους κομμουνιστοσημωρίτες και με την ανακοίνωση της ΕΡΤ που είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έχει γίνει με τον συνάδελφο Νίκο Αγγελίδη που έγραψε για τα επεισόδια προχθές και βγαίνει η ΕΡΤ, δείτε την, βρείτε την ανακοίνωση και λέει ότι δεν πρέπει να έχουν προσωπικές απόψεις ουσιαστικά όσοι είναι εδώ πέρα και μάλιστα τέτοιου τύπου απόψεις, επικαλείται κάτι μπαρουφολογίες στην συνέχεια. Ανακοίνωση ΕΡΤ για προσωπικό λογαριασμό κάποιου συναδέλφου. Και προσωπική άποψη. Και προσωπική άποψη το 2019 όλα αυτά με δημοκρατική κυβέρνηση στην ενωμένη και δημοκρατική Ευρώπη, να μην τα ξεχνάμε. Την παρούφα του Γαβρά, σας ξαναλέω να τη δείτε, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έκανε ένα spoiler πριν για το τέλος. Θα κάνω άλλο ένα τώρα. Γιατί αν θυμόσαστε το 2015, είχαμε και το δημοψήφισμα. Το παρουσιάζει λοιπόν η ταινία, το δημοψήφισμα. Είναι όλοι εκεί κυβερνητικοί σε κάποιο κτίριο, στο Μαξίμου προφανώς, ο πρωθυπουργός. Όλοι περιμένουν να μάθουν τα αποτελέσματα και βλέπουν μια οθόνη. Και είναι μια δημοσιογράφος και κάνει αντίστροφη μέτρηση δημοσιογράφος. Ξεκινάει από το 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και βάζει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αν είναι ο Καμίνης που προαναγγέλει τον ερχομό της νέας χρονιάς. Γι' αυτό σας λέω, είναι κωμωδία, ανώτερη του Δαλιανίδη, ανώτερη του Δαλιανίδη. Οπότε δείτε την, να περάσετε ένα δίωρο πολύ ωραία. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει το τρίτο, το δεύτερο, γιατί το τρίτο, το ένα δεν έπαιξε. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Ανδριάννα Ζαρακέλη σε λίγα λεπτά. Γεια σας. Να σου πω κάτι, ποιος ήταν ο πρώτος που έφερε Πακιστανούς λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, ξέρεις? Ο Καποδίστριας μαζί με την πατάτα? Όχι, αγόρι μου, Παδόπουλος ήταν ο πρώτος. Και εγώ δεν το ξέρα και όταν το μάθα έπαθα πλάκα. Τους έφερε για να δουλέψουν στο Καραμαγκά, να ρίξει τα μεροκάματα των Ελλήνων και τους έβαλε να μένουν στο Εγάλαιο, στον Παρουτάδικο και λέγανε οι Εγαλαιότητες εδώ τους ήταν. Τι παράξενοι Ρωμά, ξέρεις, δεν λέγανε Ρωμά, το άλλο λέγανε, αλλά για να μην μας πούνε ρατσιστές. Είναι αυτοί που δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά. Αυτό για να δεις πάντα ποια είναι η υποκρισία των φασιστών. Υποτίθεται ότι νοιάζονται για τον Έλληνα εργάτη. Καλά, δεν του έφερε και από αγάπη. Σαν δούλους του έφερε. Εννοείται ότι του έφερε σαν δούλους, απλά για να μην μας λένε ότι νοιάζονται για τον Έλληνα. Και το σπίτι αυτό που θέλω να το πάρει η Alpha Bank από τον Έλληνα καρκινοπαθή, ποιο το έσωσε, μήπως οι κομμουνιστές? Πού ήταν οι Έλληνες πατριώτες να σώσουν? Μη μου τα θυμίζεις τώρα. 100 άτομα κλείνουν το δρόμο και δεν μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας. Προχθές ήμουν από Εξάρχεια προς Κολωνάκη, ήθελα να απεγκλωβιστώ από τα Εξάρχεια και έπεσα πάνω στους κνήτες εκεί πέρα στο συμβουλιογραφείο. Έλα σε παρακαλώ. Βέβαια το σώσαν το σπίτι, αλλά εγώ άργησα στη δουλειά μου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είχα κανονίσει καφέ μετά τον Άγιο Διονύση. Για να μην πω για τους άλλους που έκλεισαν τον δρόμο που ήταν παραπάνω με κάτι τράγους εκεί πέρα και τραγουδάγαν τον εθνικό ύμνο πάλι έξω από τον Άγιο Διονύσιο. Αυτό δεν το ξέρα. Τη λιτάνευση της εικόνας του Πολιούχου εκεί, του Αγίου Διονύσιου, δεν τάδες. Α, όχι, όχι. Που είχε πάει ο δήμαρχος εκεί, βουλευτές εκεί, τον Μπογδανοειδές, τράβαγε βίντεο, χαιρόταν, τραγούδαγε ύμνους. Άστα. Αυτό. Οι λίγοι που ταλαιπωρούν τους πολλούς. Αυτή είναι. Πολλούς. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Λέει... Καλά τα λέει ο Κυριάκος. Μπράβο στον Κυριάκο. Τελικά, αρρητορικό το ερώτημα. Φυλάσσονται τα σύνορα ή δεν φυλάσσονται? Εκ του αποτελέσματος, μάλλον είναι δύσκολο τα θαλάσσια σύνορα να φυλάσσονται. Πώς το βλέπεις? Πώς το βλέπεις εσύ? Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν θαλάσσια σύνορα, έτσι έλεγε ο άλλος. Άρα τι φυλάσσονται, αφού δεν υπάρχουνε? Μπράβο. Λοιπόν, βλέπω έρχονται οι μετανάστες σωριδών. Είδανε το γουρλό και πλακώσανε. Λοιπόν, να σου. Πάει. Έλα, τι έγινε? Εδώ, η Ακρόπολη, ρε μα. Μοιάζει το κινητό στην Ακρόπολη και θέλουμε και τουρισμό. Να την πουλήσουνε. Να τη δώσουν στον επενδυτή να πιάνει, να βάλουν μια κεραία. Άι στο διάλογο. Τι κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης? Δεν υπάρχει ένας επενδυτής στο Λάτσι να γίνει μολ. Εκεί με κολόνες, ωραίες. Έχει έτοιμη την κολόνα. Τι θέλει? Μόνο τούβλο θέλει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος είναι? Η Νικόλ. Έλα, Νικόλ, τι έγινε? Καλά. Σε παίρνω για κάτι ευχάριστο αυτή τη φορά. Τι έγινε, για πες. Είπαμε ανάμεσα στους πληστηριασμούς, μιας που έχουμε και ένα τελευταίο πληστηριασμό 24 Οκτώβρη, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, περίπου 20 ριζοσπαστικά συνεργατικά εγχειρήματα από όλη την Ελλάδα, διοργανώνουμε στο εργοστάσιο της ανακτημένης Βιομέ ένα μεγάλο φεστιβάλ. Α, στη Βιομέ, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Okay. Πες δύο λόγια για το εργοστάσιο πολύ γρήγορα. Το εργοστάσιο τη Βιομέ είναι κατηλημένο κάτω από εργατικό έλεγχο. Λειτουργούμε με συνέλευση και είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένας χώρος ανοιχτός για όλη την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και έχετε γλιτώσει και 4-5 πληστηριασμούς, αν δεν κάνω λάθος. 5 σίγουρα. 5 σίγουρα, καλά είναι. Και τι φτιάχνει το εργοστάσιο της Βιομέ? Παράγουμε φυσικά και οικολογικά καθαριστικά. Okay. Οπότε, πες μου λίγο, και διοργανώνεται το φεστιβάλ αυτό που έπαιζα και εγώ πέρσι. Άνα, γεια σου. Το δεύτερο δηλαδή φέτος. Το δεύτερο. Πότε είναι, ποιοι θα παίζουν? Είναι 11, 12, 13 Οκτώβρη. Έχουμε 6 μουσικά stage, 2 κάθε μέρα. Τώρα από ονόματα είναι αρκετά. Είναι η Social Ways, το Τζαμάλ, ο Ισβολέας, ο MC Γίνκα. Ωραία, εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί από πού? Από τη σελίδα σας στο Facebook? Από τη σελίδα μας στο Facebook, Copen Air Festival στο Facebook και copenairfestival.gr το site μας. Έγινε, έχουμε κάτι άλλο? Αυτά. Ωραία. Χάρη να τα δούμε, αν όχι φέτος και του χρόνου να τα ξαναπούμε. Έγινε, να είστε καλά, να πάνε όλα καλά. Και κάτι ακόμα. Και τι ακόμα. Σήμερα είναι η γιορτή των ζώων και παλιά μου είχες πει ότι έχεις κατοικίδιο. Άρα σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά. Γιατί μωρή, μπορεί να πέθανε. Δεν πεθαίνουν τα κατοικίδια. Ωραία, δεν πήρες άλλο. Δεν μπορώ να σου πω τι έκανα. Μετά πήρα φύκο, το πήγα λίγο ανάποδα. Πήρα το κατοικίδιο, είδα εντάξει, και το έχω, πέθανε. Πήρα φύκο να δω αν το καταφέρνω για να πάω στο επόμενο βήμα. Εντάξει, χρόνια του πολλά και μένα σήμερα γιορτάζει η γάτα μου. Ναι, και εμένα ο φύκος μου. Έλα, γεια.